Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyler. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz ve bizimle olduğunuz için teşekkürler. 19. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınının 6. günündeyiz. Ben de Açık Radyo'nun hem programcısı hem de dinleyicisiyim. Programları dinlerken bazen evden, arabadan çıkamadığım zamanlar oluyor. İnsan kendisini kaptırıp gidiyor. Dünyanın, evrenin sorunlarına kulaklarını tıkamayan, gözlerini kapamayan, yani duymazdan, görmezden gelmeyen bir kanalız. Bazen Ömer Madra'ya mesaj iletmemi isteyen dinleyicilerimiz oluyor. İklim değişikliği, felaketler gibi haberler ağır ve karamsar geliyor onlara. Bu mesajları her zaman Ömer abiye iletmem gerekmiyor çünkü ne diyeceğini biliyorum. Bunları da birilerinin söylemesi, anlatması lazım. Sorunlar hakkında konuşmak çözüm aramayı da getiriyor açıkçası. Bu da bir gerçek. Açık Radyo büyük sorunlara güçlü çözümler arayan bilge bir kanal. Açık Radyo'nun eğlenceli ve yenilikçi bir tarafı da var. Ayrıca içeriklerde, yayıncılıkta ilklere de imza atmışlığımız vardır. Bir topluluk radyosuyuz. Demokrasiyi güçlendirmek, eşitlik ve bağımsız medya için dinleyici destek günlerimiz var. İstediğiniz bir veya birden fazla programa destek olmanızı rica ediyoruz. Taksitlendirerek, kredi kartıyla, telefondan, internet üzerinden veya banka havalesiyle desteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Desteklemek için seçtiğiniz program yayınlandığında destekçi olarak adınızı programın başında ve sonunda duyabilirsiniz. Açık Radyo'ya program destekçisi olmak için açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş programa başlayabiliriz. Biyofilya programına yaşam kalitesini artıran tasarımlarla devam edelim. Esper Hand ile başlayalım. Esper Hand, esper el, takma bir kol. Dima Gazda tarafından tasarlanmış. Esper Bionics'in kurucularından kendisi. Hareketi tetiklemek için beyin aktivitesini veya bilgisini toplayan bilgisayar tabanlı bir teknoloji sistemi olan elektromiyografi tabanlı bir beyin bilgisayar arayüzü kullanıyor. Kullanıcı eli kontrol etmek istediğinde beyin eli harekete geçirmek için belli kaslara uyarılar gönderiyor. Kullanıcının derisine bağlı 30'dan fazla sensör bu kas aktivitesini veya elektriksel ipuçlarını alıyor ve eldeki bir eylemi tetiklemek için bilgileri iletiyor. Bunlar genellikle felçli hastalar tarafından makineleri düşünceleriyle kontrol etmek için kullanılıyorlar. Esper Bionics'in kurucu ortağı Dima Gazda, kolun şu anda piyasada bulunan birçok protezden 3 kat daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Şirkete göre ortaya çıkan kol insan elinden daha hafif ve 380 gram olarak piyasadaki birçok uzuv protezinden daha hafif. Esnek elin esnetme, parmakları birbirine kıstırma, çukurlaştırma ve yumruk yapma gibi birden çok ortak kavrama oluşturabilen modüler parmakları var. Ayrıca örneğin kullanıcı kıyafet değiştirirken daha kolay olabilecek, kullanıcının elini kolayca çıkarmasına olanak tanıyan özel bir mekanizmaya da sahip. Ester platformu olarak adlandırılan çözüm, kullanıcının akıllı telefonuna veya dizüstü bilgisayarına bağlanabiliyor. Kullanıcının hareketleri hakkında veri topluyor ve depoluyor. Kullanıcının bir sonraki eyleminin ne olacağını etkili bir şekilde öğreniyor ve daha sonra tahmin ediyor. Ve hızlı bir şekilde yapıyor bunu. Esper Bionics'in kurucu ortağı Gaz da Esper Hand için kullanılan teknolojinin ampute hastalarının yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabileceğine inanıyor. Yardımcı cihazları insan yeteneklerinin ortaya çıkması, hastalıkları ortadan kaldırma ve yaşamları uzatma konusunda en büyük potansiyele sahip olduğuna inandığımız elektronik implantların gelecekteki ekosisteminin temeli olarak görüyoruz diyor. Şimdi başka bir tasarımdan bahsedeyim. Bir sabun tasarımı bu. Soap and diye geçiyor. Soap ve pen kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş sabun ve kalem. Küçük çocuklar arasında el yıkamayı teşvik etmek için yeniden tasarlanmış, giyilebilir ve taşınabilir bir sabun. Yazıların üstünü boyadığımız, altını çizdiğimiz neon renk veren kalemlerin şekli gibi. Ele kalem gibi çizebiliyorsunuz. Çocukların kuru ellerine çizim yapmak için kullanılıyor. Çocuklar ellerini ıslatıp ovuşturduklarında ellerinden is çıkana kadar ideal olarak 20-40 saniye geçmesi gerekiyor. Böylece ellerini 20-40 saniye yıkamış oluyorlar. Hindistan Yeni Delhi'de doğan ve büyüyen bir ürün bu. New York'ta Parsons School of Design ile tanışmışlar. Sosyal etki için tasarım yapmayı hedeflemişler. UNICEF Giyilebilir Ürünler For Good Challenge'a başvurmuşlar. İstatistiklere göre 5 yaşın altındaki çocuklar arasında ölümlere yol açan bulaşıcı hastalıkların %50'sinden fazlası basit bir şekilde elleri sabunla yıkamak suretiyle önlenebiliyor aslında. Sabunla el yıkamayı nasıl eğlenceli hale getirebiliriz diye düşünmeye başlamışlar. Böylece bu ürün ortaya çıkmış. UNICEF yarışmasını kazanmak, Soap'i hayata geçirmek için ilk adımları olmuş. Bu arada Forbes listesine girip Toyota Buluş'un anası seçilmiş. Böyle bir yarışma var. El yıkamayı dünyanın dört bir yanındaki çocuklar için eğlenceli ve erişilebilir hale getirmeyi hedefliyorlar. Bu öğretmenler için de güzel bir ürün. Soap'i sınıf içinde bir çocuğun ellerine uygulayabiliyorlar ve el yıkamadan sonra çocuğun ellerinde iz kalmadığını kontrol edebiliyorlar. Böylece sanitasyon sağlanabiliyor. Destekleyici bir web sitesi Soap'i müfredata dahil etmek ve her yerde ulaşmak için indirilebilir posterler de sağlıyor. Soap'i iki yönlü bir farkındalık yaratıyor. Çocuklar okullarda ellerini yıkamayı öğreniyorlar. Bilgilerini evlerine taşıyorlar ve ebeveynleriyle paylaşıyorlar. El yıkamayı ve hijyeni de alışkanlık haline getirmiş oluyorlar. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Müzik arasından önce Açık Radyo'nun 27 yaşında olduğunu hatırlatayım. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını ise 19. senesinde. İstediğiniz bir veya birden fazla programa destek olmanızı rica ediyoruz. taksitlendirebilirsiniz. Kredi kartıyla, telefondan, internet üzerinden veya bankadan havale yapabilirsiniz. Desteklemek için seçtiğiniz program yayınlandığında destekçi olarak adınızı programın başında ve sonunda anons ediyoruz. Açık Radyo'ya program destekçisi olmak için açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Şimdi Scarlet Pleasure'dan To Die For'u dinleyelim. Daha sonra devam edelim. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Kiyilir. Müzik arası vermiştik. Scarlet Pleasure'dan To Die For'u dinledik. Yaşam kalitesini artıran tasarımlardan bahsediyordum. Yeni bir konuya geçmeden önce bağımsız medya ve demokrasi için bir topluluk radyosu olan Açık Radyo'yu desteklemenizi rica edeceğim. Açık Radyo, çevre, insanlık, özgürlük, demokrasi, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, döngüsel ekonomi ve kapsayıcılık gibi sorunlara kulaklarını tıkamayan, gözlerini kapamayan bir kanal. Bu sorunları görmek, duymak, dillendirmek, tartışmak, çözümleri düşünmeye ve bulmaya davet ediyor. Güçlü çözümler arayan, dinleyicisinden destek ve güç alan, hepimizin olan bu kanalı desteklemenizi rica edeceğim. İstediğiniz bir veya birden fazla programa destek olabilirsiniz. Taksitlendirme olanağı var. Kredi kartıyla, telefondan, internet üzerinden veya banka havalesiyle destek sağlayabilirsiniz. Desteklemek için seçtiğiniz program yayınlandığında destekçi olarak adınız hem programın başında hem de sonunda anons ediliyor. Açık Radyo'ya program destekçisi olmak için açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Şimdi programa devam edelim. Değerli bir araştırmaya göre insanların tüketim trendlerinden bahsedeceğim. Rapor güvenilir bir araştırma kurumu olan Statista'ya ait. Pandemi ve sonrasına bakan bir rapor. Pandemi tabii ki de insanların tüketim alışkanlıklarını değiştirip dönüştürdü. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve fiziksel buluşma kısıtlamaları, sağlık krizi, alışveriş alışkanlıklarını her zamankinden daha kolay ve sağlıklı yaşam odaklı hale getirdi. Bu alışveriş alışkanlıklarının pandemiden sonra da devam edip etmeyeceğini söylemek için erken. Bu rapor 2020 ve sonrasında yaygın hale gelmesi muhtemel en önemli eğilimleri belirlemeyi amaçlıyor. İnsanların tercihleri daha uygun, kişiselleştirilmiş ve bazen de sürdürülebilir seçeneklere yöneldi. Gıda takviyeleri, bitki bazlı ürünler ve sağlık odaklı güzellik ürünleri yükselişte. Et yerine geçen bitki bazlı ürünlerde Beyond Meat ve Impossible Foods firmaları ciddi yükselişteler. Kişiye özel gıda paketleri ve kısa süre içinde paket servis sağlayan bir hizmet patlaması var. Bu paket gıda tüketiminin ve sağlıklı gıda tüketiminin de devam edeceği öngörülüyor. Dolayısıyla bu kanalda teknoloji de ilerliyor. Kullanılmış ürünlerin yeniden satılması perakendeyi ele geçirdi ve büyük markaların kendi ikinci el platformlarını geliştirmesini sağladı. Dolayısıyla döngüsel bir moda ekonomisini beslemeye devam etmesi bekleniyor. En büyük denim markaları, kot markaları bile şöyle söylüyorlar. İşte 4-5 tane kotun var. Aslında bir tane daha almana gerek yok. İstersen getir, dolabındakileri tamir edelim ya da onları satalım. Ama illaki yeni bir şey de almak istiyorsan, o zaman bizimki gibi su kullanımını azaltan, çalışan memnuniyetine dikkat eden, önem veren, iyi tarıma yatırım yapan, organik tarıma yatırım yapan, çevreyi gözeten yerlerden al diyorlar. Dijital gelişmeler benzeri görülmemiş bir pandemik destek aldı. Bu teknoloji destekli çözümler fiziksel ve çevrim içi alışveriş arasındaki boşluğu dolduracak şekilde. Amazon, Walmart ve Meta gibi firmalar, eski adıyla Facebook, sanal ve artırılmış gerçekliğe, yapay zekaya ve dijital varlıklar Metaverse'e her zamankinden daha fazla yatırım yapıyorlar. E-ticarette önde gelen bir alışveriş kanalı olarak sosyal medyanın yükselişi canlı e-ticaret akışını Asya sınırlarının ötesinde Batı pazarlarına yayılırken görüyoruz. Bundan da şunu kastediyorlar. Tele alışveriş gibi ürünlerin tanıtımı var. Özellikleri sıralanıyor, gösteriliyor. İşte insanlar bunları sosyal medya üzerinden veya televizyon üzerinden satın alıyorlar. Tüm bu trendler kolaylığın ön planda olduğu, dijitalleşmenin fiziksel deneyimi zenginleştirdiği, ancak yine de onun yerini almadığı, markaların sürdürülebilir olmayan uygulamalardan kurtulamayacakları, teknolojiyle zenginleştirilmiş, isteğe bağlı ve çok kanallı bir perakende dünyasına işaret ediyor. Özellikle genç nesiller arasında sadık kitleler oluşturmak hedefleniyor. Perakende sektörünün çevresel etkisiyle hesaplaşması birçok markaya sürdürülebilirlik hedeflerini geliştirmesi taahhüdünün kapısını açmış oldu veya onları bu yönde zorladı. Şirketler tarafından yayınlanan sürdürülebilirlik raporları insanların karbon emisyonlarını ve ambalaj atıklarını azaltma çabaları hakkında güçlü bir bilgilendirme yapıyor. Daha fazla marka tedarik zincirinde sürdürülebilir kaynaklı veya geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıyor. İnsanlar da şöyle düşünüyorlar. Avrupa'da %52 civarında tamam diyorlar. Ben daha sürdürülebilir şeyleri almaya hazırım veya bunlara biraz daha fazla ödemeye hazırım. Siz de firmalar olarak, üreticiler olarak üzerinize düşeni yapın ve iyi şeyler üretin. Bizi vicdanımızla baş başa bırakmayın. Kendi kendimize vicdan yapmayalım. Siz iyi şeyler üretin, biz de iyi şeyler alalım diyorlar. Son zamanlarda moda ve hazır giyim endüstrisinin geleneksel oyuncuları sürdürülebilirliğe bakış açılarını değiştirdiler. Daha döngüsel olmaya dikkat ediyorlar. Üretimi hızlandırmak ve piyasaya sürülen ürünlerin sayısını artırmak yerine markalar çöplüklerde büyüyen tekstil atığı sorununa engel olmayı tercih etmeye başladılar. Daha az üretmek, daha zamansız şeyler üretmeyi tercih ediyorlar veya sipariş üzerine üretmeyi tercih ediyorlar. Depop, The Real Real ve Vinted gibi çevrim içi ikinci el platformları yaygınlaşmaya başladı. Yeniden satış, kullanılan şeylerin satışı sektörde yaygın bir uygulama haline geldi. Ancak ana akım oyuncular sadece şimdi yeniden satış pazarına yönelmeye başladılar. H&M, Levi's, Patagonia, Lululemon ve The North Face geri dönüştürülmüş veya başka amaçlarla kullanılmış giysilerden elde edilen ikinci el kendi markalı ürünlerini sunmaya başladılar. Tüketim verileri bu yönde duyulan ihtiyacı doğruluyor. İnsanlar daha fazla büyük markanın ikinci el veya ıskarta ürünlerini kullanıma koyma taahhüdünde bulunmasını ve ikinci el ürünleri tüm kanallarda daha erişilebilir hale getirmesini istiyor. Dediğim gibi bir şeyleri daha az alma ya da alınca da vicdanlarının rahat etmesini istiyorlar ve üreticilerden de üzerlerine düşeni yapma talepleri var. Programın sonuna geldik. Normalden biraz daha kısa keseceğim. 19. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'ne devrediyorum kalan zamanı. İstediğiniz bir veya birden fazla programa destek olmanızı rica edeceğiz. Desteklemek için seçtiğiniz program yayınlandığında destekçi olarak adınızı program başında ve sonunda duyabilirsiniz. Açık Radyo'ya program destekçisi olmak için açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkürler. Açık Radyo Prodüksiyon ekibine Edit için teşekkür ederim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.